Bețe, bărbatul bețe, că la la la la la la la. Să-i pace, nu-i să nimic, la la la la la la la. Dacă vine pia de sare, ia-l de piept și de la afară, ia-l de piept și de la afară, la la la la la la la. Dacă vine pia de sare, ține-l încuiat afară, ține-l încuiat afară, la la la la la la la. Și când vrea să intre în casă, lai la la la la la, tu să dai cu pumnul masă, lai la la la la la. Bagă-i mințării în cap, de vrei să nu-l mai vezi viață, de vrei să nu-l mai vezi viață, lai la la la la la. Bagă-i mințării în cap, de vrei să nu-l mai vezi viață, de vrei să nu-l mai vezi viață, lai la la la la la la. Hai, bărbate, să știi bine că nu-mi frică de tine, nu-mi frică de un bărbat, dacă treabă își fac. Mâine noi mai dăm mâncare, la la la la la la. Se învețe să nu mai meargă la pahar și la uiagă, la pahar și la uiagă, la la la la la la. Se învețe să nu mai meargă la pahar și la uiagă, la pahar și la uiagă, la la la la la la. Se oprește la virtuos, hai la la la la la la. Un celangă să-și asară în mână cu o sticlă goală, în mână cu o sticlă goală, la la la la la la la. Un celangă să-și asară în mână cu o sticlă goală, în mână cu o sticlă goală, la la la la la la la. Ascultă, bărbat de bine, tu să nu te pui cu mine, dacă voi supăra, eu cu bota te-ai lua. Merită bărbață, la la la la la la, care beau pește turbață, la la la la la la. Și nu le-i grijă de casă, de copii și de nevastă, de copii și de nevastă, la la la la la la. Și nu le-i grijă de casă, de copii și de nevastă, de copii și de nevastă, la la la la la la. Astăzi zi o adă plată, bărbatul meu nu-i acasă. Iar s-o-n bătă la bir, toți banii eu cheltuit. Hai, hai, badea meu, ești bețe ca tata tău, mă. Iar s-o-n bătă la bir, toți banii eu cheltuit. Hai, hai, badea meu, ești bețe ca tata tău, mă. De la birta cum a vin, da mândra-i plină de venin. Bat la geam și strâng la poartă, mândra doarme, parcă-i moartă. Hai da, hai da, că nu-i rău, că-s bețiv ca tatăl meu, mă. Bat la geam și strâng la poartă, mândra doarme, parcă-i moartă. Hai da, hai da, că nu-i rău, că seamăn cu tatăl meu, mă. Bărbate, iar ești beat, iar ești de râs în soar. Ai băut banii la birt, la copii nu te-ai gândit. Hai, hai, badea meu, ești bețe ca tata tău. Ai băut banii la birt, la copii nu te-ai gândit. Hai, hai, badea meu, ești bețe ca tata tău, mă. Măi nevastă, măi nevastă, dar lasă-mă să intru în casă.